doing anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. I'm trying to forget you was just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Baby, come back. You can blame it all on me. I was wrong, and I just can't live without you. All day long, wearing a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, get that empty feeling again. I wish to God that you were here. Baby, come back. Oh, any kind of fool could see there was something in everything about you. Baby, come back. You can blame it all. Een mooie antieke om de show mee te beginnen op deze maandagavond. Player en baby. Ja, inderdaad. Come back. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de show. Gaat duren tot middernacht en je hoort een iets wat verkouden... Ja, Alfred eigenlijk, hè? Ja, het is niet anders. De verkoudheid heeft toegeslagen. Dat heb je zoals de herfst binnenkomt denderen. Dat is bij mij altijd wel een dingetje, zou je kunnen zeggen. Maar niet getreurd. Ik heb wel lekkere muziek voor je meegenomen. De lijst is trouwens samengesteld door Anja van Aalst. Zoals bijna elke maandagavond. Dus als je denkt van, hé, hier zit een female touch aan. Nou, dan zou dat best wel eens kunnen kloppen. Maar goed, we hebben ook een paar leuke onderwerpen, interessante onderwerpen, boeiende onderwerpen en eigenlijk ook wel iets waarvan we zouden kunnen schrikken. Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Barendrecht is namelijk de hele oppositie weggelopen. Hoe kan dat nou? Waarom doen ze dat? Dat hoor je zo meteen. Er is een nieuwe column van onze columniste Marjoleine van Apen. Zij is stadsdichter van Vlaardingen en ze gaat het hebben over een exodus. Ook weer weglopen eigenlijk, hè? En we hebben nog een laatste onderwerp, muziekplatform, ja... Puls, even goed lezen hoor. Muziekplatform Puls organiseert in de maanden november en december verschillende muziekworkshops. Hoe dat zit, dat hoor je allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. So when I say sugar and I whisper I love you, well, I know you're gonna answer it the sweetest way of saying my pretty baby. There's no room for fear. When good love flows smoothly between us, baby, my prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. All I want is that ordinary girl. something was you. Cause I found in myself the one thing that's true. All I want is an ordinary girl. All I need is an ordinary girl. Someone to love me. You know, I've been all around the world trying to find someone new. But you know, at the end of my search, that someone was you. And I found in my heart there can be no one but you. All I need is an ordinary girl. Your love, my love, you know, heaven. An ordinary girl. Hier in de late avond, Lionel Richie. Natuurlijk. Een van zijn vele, vele, vele mooie hits. Marilyn Martin ervoor met Move Closer. Zo prettig eigenlijk, hè? Nou, zo'n gedachte. Goed, tijd voor de politiek. Afgelopen week zijn tijdens een gemeenteraadsvergadering in Barendrecht de oppositiepartijen kwaad weggelopen. Hoe kwam dit? En verder haalt Barendrecht het nieuws omdat er in korte tijd veel branden en vernielingen plaatsvinden. Wat moet er nu gebeuren? Reshma Roopram is van de Partij van de Arbeid en diende te midden van alle onrust een aantal concrete vragen in bij het college van BNW. En Jeroen Vergent, onze verslaggever, vroeg haar naar de beweegredenen. Mevrouw Reshma Roopram van de PvdA. De PvdA in Barendrecht is zich aan het profileren, progressief. Ik had al eens contact opgenomen om u in de uitzending te krijgen eigenlijk, naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen. En nu is er een akkefietje geweest en daar kunnen we het eerst even wat over vragen. De voltalige gemeenteraad is afgelopen dinsdag weggelopen. Waarom kwam dat? Nou, allereerst was het niet het voltalige gemeenteraad. De oppositie is eigenlijk opgestapt. Dat had als reden dat er... de laatste tijd heel raar omgegaan wordt met moties. Moties die vanuit de oppositie worden ingediend. Dit keer was dat dan van de VVD. Die worden vlak voor de raadsvergadering 1-op-1 gekopieerd door in dit geval een EVB. Met aanvullende punten dat het net iets anders lijkt. En ja, dat is natuurlijk niet echt de bedoeling van het raadswerk en hoe we met elkaar omgaan. De EVB zit in een coalitie met ChristenUnie en SGP. De EVB is echt voor Barendrecht. Het is een lokale partij met veel oud-politici. Even naar de luisteraar toe. U zit in de oppositie als PvdA samen met andere partijen. En u zag dat uw motie zo op textuele delen eigenlijk gekopieerd werd. Nou, het zijn eigenlijk twee momenten geweest. Mij is dit overkomen tijdens de behandeling van de voorjaarsnoten. Waar we dus richting geven aan het college van waar willen we eigenlijk naartoe. Ik had een motie ingediend over de mantelzorger, omdat we jaarlijks 80.000 euro krijgen om te besteden voor die mantelzorger. En ik wilde dat het echt aan die mantelzorger besteed wordt, juist omdat mensen langer thuis wonen. Ik heb een motie voorbereid en niet veel later kwam de coalitie met een soortgelijke motie waarin ik mijn eigen tekst herkende. En dat is afgelopen dinsdag weer gebeurd, dit keer met de VVD. De VVD had een motie ingediend in het kader van veiligheid. In het regeerakkoord staat dat er 276 miljoen euro vrij wordt gemaakt voor politiewerk. En daar hadden zij dus een motie voor voorbereid. Wat blijkt, een uur voor de raadsvergadering komt EVB met een soortgelijke motie waar je dezelfde tekst herkent, alleen met aanvullende punten. En dat was eigenlijk de druppel voor de oppositie waar we besloten hebben om gezamenlijk op te stappen. Ja, want wat is er toen gebeurd letterlijk? Is men gewoon weggelopen? Ja, we zijn echt weggelopen. En dat was natuurlijk een hele rare situatie. Dat is eigenlijk sinds ik in de raad actief ben, en ik ben al ruim, dit wordt mijn 7e jaar, heb ik dat nooit meegemaakt. Maar tegelijkertijd werd natuurlijk de vergadering geschorst, de moties werden ingetrokken en er werd eigenlijk vandaag hebben de fractievoorzitters de kopje bij elkaar gestoken. Het was op initiatief van de voorzitter van de raad, dat is onze burgemeester Jan van Welsen, waar we in ieder geval gaan kijken hoe we die samenwerking beter kunnen laten verlopen. Want uiteindelijk willen we allemaal het beste voor Barendrecht. Ja, ik wilde gaan vragen, komt het goed, maar dan komt het wel goed. Absoluut, absoluut. Maar soms is het nodig om te laten zien van, goh, dit willen we niet. dan is er iets anders wat speelt in Barendrecht. Dat is niet het minste. Binnen 24 uur zijn er 5 branden gesticht. En eigenlijk ook al eerder de afgelopen weken ruiten ingegooid. Veel ruiten van scholen op diverse plekken in Barendrecht. Het lijkt een soort van, wat zou ik zeggen, vrij spel. Anarchistische toestand. Er is uiteindelijk brand gesticht in openbare basisschool De Tweemarsen met 15 meter hoge vlammen. En nou heeft u vragen gesteld, opgesteld voor het college van BMW om te beantwoorden. Wat zijn uw vragen? Nou, allereerst, die brandstichtingen die vormen echt een direct gevaar voor onze inwoners. En het is echt een aanslag op de school, de kinderen en de inwoners van die wijken. En inderdaad op verschillende gebieden. Dus wij hebben inderdaad vragen gesteld. Onder andere welke maatregelen het college heeft genomen om die daders daadwerkelijk op te sporen. Maar ook of het college ook van mening is dat er direct onderzoek moet plaatsvinden naar de daders. Hè. Wat voor een onderzoek loopt er op dit moment? En op welke manier worden inwoners betrokken? Worden ze actief voorgelicht over die brandstichtingen? Wat kunnen ze doen als ze verdachte situaties zien? En hoe kunnen ze dat herkennen? En dat zijn volgens mij belangrijke vragen die gesteld zijn. En we zijn heel erg benieuwd naar het antwoord op deze vragen. Ik ben zelf, voordat de brand uitbrak, met kinderen gaan praten. Het ging eigenlijk spontaan rond de school. Die trokken me mee aan de hand. Overal gaten. Met vastgeplakte stukken glas om het zeg maar op te lappen. En daarna is dan nog een brand gesticht. Die kinderen waren al helemaal van de stuk. Dus dat zijn de situaties die u eigenlijk niet wilt, hè, dan? Nou ja, dit soort situatie wil niemand. Twee, wat doe je in zo'n situatie? Je kan inderdaad oprukken met grote politieeenheden. Maar dit heeft natuurlijk effect op die kinderen, op de school en in de wijk. Dat heb ik net al eerder gezegd. Dat betekent dat er crisiscommunicatie op gang moet komen. Er moet gesproken worden met de kinderen hierover. Er moet gesproken worden met de docenten. Maar ook met de mensen uit de wijk. Zodat dat de wijk ook rustig wordt. Want het is niet de bedoeling dat iedereen in paniek raakt. Maar dat we wel alert zijn. En dat is wel een belangrijke taak die het college nu op zich heeft. Brillante, un peu schizo, c'est hallucinant. Envoyez-moi au Congo, appelle-moi quand le Congo. Je suis addict aux vrais zéros, je n'aime pas du tout des zéros. Je suis ta base. Je tombe en extase, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Aluminium, folie, allume-moi, folie. C'est une folie, jolie, aluminium, folie. Goûter. Aluminium,

Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Exodus. Op gezette tijden fiets ik langs een dijk waarachter een kantorenagglomeratie ligt. En elke keer verbaas ik me weer over die gedweeën kolonnen mensen omstreeks het middaguur. Massaal verlaten ze tussen 12 en 1 hun panden om te gaan wandelen, met plastic zakjes kaas of hamboterhammen. Vreselijk lijkt me dat, om deel te moeten nemen aan zo'n kortstondige collectieve vrijlating. De tijd die ik op grote kantoren werkte, wist ik dat moment altijd te vermijden, door stevast mijn lunchpauze tussen 1:30 en 2:00 te plannen. Het consumeren van de boterhammen, die overigens elke dag vers belegd werden met iets uit de kantoorkoelkast, die zeker, tot verbazing van sommige collega's, altijd voor de helft met mijn spullen gevuld was, deed ik of aan mijn bureau of op een bankje in een parkje. Alleen. Even echt uitwaaien en even regen kletsen aan mijn hoofd. Ik kan me voorstellen hoor dat je, als je tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden geen gelegenheid hebt met je collega's een praatje te maken, je het fijn vindt, gezellig, even bij te kletsen. Maar om dat nu in een enorme kudde te doen, die zich als een eenheidsworst over de dijk voortbeweegt. Het voelt natuurlijk heel geborgen en verbonden met zo'n mensenmassa om je heen. Maar zou men nou werkelijk het gevoel hebben dat deze exodus bevrijdend werkt? Mij geeft het zo'n enorm gereguleerd en benauwd gevoel. En het komt al helemaal niet over als even los te zijn van je werk. En als je geluk hebt, dragen ze ook allemaal een grijs of zwart mantelpak dan wel pak. En sommigen zelfs met strepen. Ik durf mezelf heus wel een sociaal wezen te noemen. Maar bij uittochten op steeds dezelfde tijd, met steeds dezelfde mensen en met steeds datzelfde cirkeltje, krijg ik toch een nare smaak in de mond. Ik houd niet zo van grote kuddes. En zeker niet als ze op schapen lijken. Ik vind het altijd lastig keurig in een rij te lopen en altijd maar gezellig te zijn. De koningin te rijk voel ik me als ik in mijn eentje langs de dagelijkse voortkruipende meute mensen fiets. Laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde. Veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer adem. Ga vandaag een berg beklimmen en de top bereiken. Met jou mijn hart waar ik jou wil houden. Vast wil houden, ik ben bang dat ik straks zonde. Veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en haar laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder. Veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Vandaag de lucht versieren en haar kleuren geven. Die net zo mooi zijn zoals jij. En ik roep de regen en de zonnestralen. En ik fluister dat ik zonder. Heel alleen een heel klein mens ben en geen weg kan vinden. Ik zal vandaag een liedje schrijven en ze woorden geven. Die van jou alleen voor jou zijn. Zing je zacht met me mee. Onze woorden en ik weet dat ik straks zonder. Veel te bang en veel te min ben en niet door wil zingen. Ik ga vandaag van alles kunnen tot de dag voorbij is. En ik weet dat ik maar één ding wil. Dat je meegaat met mij, bij me blijven. Want ik weet dat ik straks zonder niets meer wil en niets meer kan. Dan alleen maar huilen. Het komt door jou, het komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou. Jouw verblindend zijn. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag, zo een die zacht voorbij gaat. Terwijl de wereld weg lijkt en ik naar je kijk. Naar jou blijf lachen voelt het soms alsof het een wonder. Veel te mooi en veel te groot is en nooit bestaan heeft. Als ik vannacht en nacht met jou mag, zo een die zacht voorbij glijdt. Alsof de wereld weg lijkt en ik naar je kijk. Naar jou blijf lachen voelt het weer alsof het een wonder. Veel te mooi en veel te groot is en nooit terugkeert. Als ik de dag en nacht met jou mag en die twee voorbij gaan. Terwijl heel de wereld er weg kijkt, dan hou ik je vast. En we zweven voelt het nog alsof het een wonder. Veel te mooi en veel te groot is, te mooi voor mij is. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou, jouw verblindend zijn. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Van de mooiste singles vind ik zelf persoonlijk. Dus van de Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Words get in the way. Zo gaat dat met de liefde, natuurlijk. En een ander liefdesliedje van Guus Meeuwis, dat komt door jou. Over een paar minuten gaan we praten over Puls Muziek Workshops. Maar eerst nog even Cat Eaton. It's not the same when you're not around. It's not the same when you're not here, and every day feels like a year. Tell me I've nothing to fear. Help me dry my tears. I need to have you. Time. It's not the same when you're not close. I haunt these halls just like a ghost. And when I'm missing you the most, I tell myself I know. Soon you'll be coming home. It's not the same. Cat Eaton van de laatst verschenen album. Uiteraard. When You're Not Around, hier in De Late Avond. We gaan het hebben over muziek. Het muziekplatform Puls organiseert in de maanden november en december verschillende muziekworkshops met grote, landelijk bekende namen. Deze workshops vinden plaats in Spijkenisse en Hoogvliet en zijn allemaal, jawel, gratis toegankelijk. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Er komen muziekworkshops en daarvoor is in de studio namens het muziekplatform Puls Joeri Wilfraat en Lindy Konings. Welkom. Dankjewel. Muziekplatform Puls, eerst maar eens even, wat is dat? Nou, dat is een platform dat hebben wij begin dit jaar opgericht. En dat was eigenlijk omdat er voorheen waren in Spijkenisse, er was een podium, de Tex-Mex, dat verdween. Daarna werd in de stoep, in het theater, werden wat dingen georganiseerd, dat verdween ook weer. En toen was eigenlijk niks meer over voor lokaal muzikaal talent. Voor jongeren? Ja, voor jongeren. Toen was je ontevreden en toen dacht je, ik nou, ga dat toen doen. Kwam ook, toen op een gegeven moment kwamen we bij elkaar en toen waren er meerdere muzikanten die zeiden van, waar zijn al die andere muzikanten nou? Het is zo'n grote gemeente, maar zoveel muzikanten kunnen wij niet vinden, kennen wij niet. En er is ook het Spijkenisse Festival en daar staat elk jaar ook lokaal talent. Dus die plek is er wel voor lokaal talent, maar dan moet het lokaal talent wel een beetje opbloeien natuurlijk. Ja, ja. Dus toen zijn we bij elkaar gekomen met steun van de gemeente, hebben wij toen een muziekplatform op kunnen zetten. En nu weet iedereen hoeveel artiesten er in Spijkenisse en Nissewaard rondlopen. Nou, ik moet zeggen, het verbaast me hoeveel mensen we al bij elkaar hebben gebracht. Ja. Dus dat. Ze weten jullie wel te vinden. Ja, ondertussen gaat het best goed. Ja. En dan ga je nu met dat muziekplatform een workshops organiseren. Want je hebt nogal wat namen, hè? Ja, dat klopt. Ja, we doen eigenlijk drie dingen. Dat is. We hebben de drie hele mooie termen daarvoor bedacht: ontmoeten, ontwikkelen en optreden. Doe maar. En bij het ontwikkelen hoort dan bijvoorbeeld horen workshops. Ja. En daar hebben we een aantal grote namen voor weten te strikken. Ook weer via. Dus bijvoorbeeld iemand die zich bij Puls aangesloten heeft, die is songwriter en die werkt samen met Maan van The Voice. Nou, en die komt zijn workshop geven. Ja, ja, dus je hebt mensen die verstand van zaken hebben. Die zeker. En wie verwacht je dan die workshops komen volgen? Ja, dat zijn verschillende mensen. Het zijn vooral jongeren gewoon uit de regio. En dat kunnen ook mensen van ver weg zijn natuurlijk. Mm. Want het wordt heel goed gepromoot. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die geïnteresseerd zijn. En ja, het zijn gewoon per workshop natuurlijk verschillende onderdelen. De een is singen, songwriting, anders drums. Dus dat, ja, bij de drums komen natuurlijk de drummers. En bij Precies. Maar alle aspecten komen aan bod. Als je een muziekgroepje hebt of je hebt een band of zo, dan kan je daar terecht om wat meer beter te leren zeker spelen. Soms zijn ze op een zolderkamertje bezig of ergens in een garage of zo. En dat is wel aardig, maar daar moet net iets meer kwaliteit in komen. Precies, dan zijn er ook mensen die kunnen ze natuurlijk tips vragen. Bijvoorbeeld aan mij en van Joeri, want stel ze zingen, dan kan ik ze natuurlijk tips geven. Want ik zing zelf ook en Joeri drumt. Dus dan kunnen ze natuurlijk tips vragen en aan de mensen die zich aansluiten bij Puls. Ja, want alleen in je garage kom je niet veel verder. Nee, zeker niet. Dus het is de oproep om ook daar te komen zeker om je kwaliteit te verhogen. Ja. Ja. Ja. Hoe gaan jullie dat doen? Je hebt verschillende workshops op één avond of hoe zit het in elkaar? Nee, we hebben 6 verschillende workshops en dat zijn ook 6 verschillende onderwerpen. En er zijn 2 workshops op dezelfde dag en verder is alles verspreid over november, december. Ja, ja. En dat zijn verschillende locaties, Centrum voor de Kunst in Spijkenisse. En verder hebben we nog in een studio in Hoogvliet, wordt ook een workshop over producing gegeven. Dus we hebben echt zang, we hebben. En je hebt ook verschillende locaties, omdat je het daar goed kan geven. Ja, want bijvoorbeeld in het Centrum voor de Kunst is een soort theaterzaal, daar worden dingen met zang gedaan. Ja. En in de studio wordt dingen met producing gedaan. Ja, dan is het lastig om alles te noemen. Gaan we ook niet doen. Maar er is vast een website waar ze allemaal op staan. Ja, via je kunt naar pulsmusic.nl. Maar die website wordt je automatisch doorverwezen naar onze social media. Dus ja. Op onze Facebook en op onze Instagram. Daar staat het allemaal op. En daar staat ook de meest actuele zaken op. Ja, en aanmelden gaat dan via een aanmeldformulier. En dat is daar ook te vinden. Hoeveel heb je er al? Ik hou het niet bij, dus ik weet het niet. Maar ik hoorde dat het er wel aardig veel waren. Hoor. Want zeker niet met Maan, dat die loopt is aardig snel echt, vol. Maar ik ben niet degene die alle aanmeldingen bijhoudt. Nee, maar je hebt al heel veel mensen, dus het is wel, het voldoet wel aan een behoefte. Ja, zeker. En dat er zit ook wel een limiet aan op een gegeven moment. Als het vol is, dan... Want hoeveel mogen er komen? Ja, dat hangt een beetje af per workshop. Want de ene ruimte is natuurlijk groter dan de ander. Ja. In de artstudio in Hoogvliet, daar kunnen er volgens mij maar maximaal een stuk of... 8 volgens mij. Want daar, dus een klein ja, dat is best wel klein. Ja, en dat gaat vooral over dingen mixen. Dus DJ'ing. En daar kan je natuurlijk niet 20 man helpen. Nee, daar moet je niet heel veel mensen bij hebben. Dat is heel specialistisch werk ook natuurlijk. Precies. Een workshop met 20 man lijkt me ook niet heel succesvol. Nee. Voor de buren misschien niet. Nee, niet echt. Dat lijkt me ook niet, nee. Maar jullie zijn in ieder geval bezig om die kwaliteit van al die bandjes uit, zeg maar even, rondom Nissewaard, een beetje groter gebied, te vergroten. En iedereen die ook buiten dat gebied woont, die is welkom. Zeker. Als je denkt, we kunnen wat, we willen wat leren, dan zijn ze van harte welkom. Ja. Puls Muziek Workshops door muziekplatform Puls. We hebben uitgelegd gekregen hoe dat in elkaar steekt. Jury Wulfgaat en Lindy Konings vertelden erover. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know that you're the one I want to go through time. Jim Croce, Time in a Bottle. Nou, we laten de fles geopend. Dan kan de tijd eruit, want het is bijna middernacht. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Late Avond. De taak zit erop voor deze avond. Morgenavond is er weer een nieuwe Late Avond. Hè? Dus ik ben hier weer om 11:00 en ik hoop jij ook. Intussen, kijk naar onze website. Daar vind je om 10:00 morgens een voorlopig overzicht van wat er in de show zit. Daar kun je ook het lokale nieuws vanuit de regio bekijken. En op Facebook kun je ons volgen. En dan krijg je iedere middag rond 1:00 of 3:00 een berichtje over wat er allemaal te beleven valt in een nieuwe Late Avond. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Welterust als je gaat slapen. En mooie dromen dus. En als je gaat werken, blijft werken. Een goede wacht. Tot besluit van de show. Een stukje Moments in Love van The Art of Noise. Tot morgen.